نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله الذي، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، ثم، پھر، رزقکم، اس نے رزق دیا تم کو، ثم، پھر، یمیتکم، وہ موت دے گا تم کو، ثم، پھر، یحییکم، وہ زندہ کرے گا تم کو. حل کیا، من شرکائکم، تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، من یفعلو، جو کرے، من ذالکم، اس میں سے، من شیئن، کوئی چیز، سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، اور بلند ہے، اما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ظہر الفساد، ظاہر ہوا فساد، فی البر والبحر، خشکی اور سمندر میں، بما، بوجہ اس کے جو، کسبت، کمائی کی، ای دن ناسی، لوگوں کے ہاتھوں نے، لیذیقہم، تاکہ وہ چکھائے ان کو، بعد الذی، بعض وہ چیز، عملو، جو انہوں نے عمل کیے، لعلہم، تاکہ وہ، شاید کہ وہ، یرجعون، لوٹائیں، باز آ جائیں. قل، کہہ دیجئے، سیرو، چلو پھرو، فی الارض، زمین میں، فانظرو، پھر دیکھو، کیف کانا، کس طرح ہوا، عاقبت، انجام، الذین، ان لوگوں کا، من قبل، جو اس سے پہلے تھے، کانا، تھے، اکثرہم، ان میں سے اکثر، مشرکین، مشرک، فاقم، تو جما دو، وجہ کا، اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو، للدین القیم، درست دین کے لیے، من قبلی، اس سے پہلے، ان یأتی، کہ آ جائے، یوم، وہ دن، لا مرد له، نہیں ٹلنا اس کے لیے، پھیرا جانا اس کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یوم اذن، اس دن، یصدعون، وہ متفرق ہو جائیں گے، من کفر، جس نے کفر کیا، فعلیہ، تو اسی پر ہے، کفرہ، کفر اس کا، ومن عمل صالحا، اور جس نے عمل کیے صالح، نیک، فلانفسہم، تو وہ اپنے نفسوں کے لیے، یمہدون، راہ ہموار کر رہے ہیں، لیجزی الذین آمنوا، تاکہ وہ جزا دے، بدلہ دے، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، من فضلہ، اپنے فضل سے، انه بے شک وہ لا يحب نہیں پسند کرتا الکافرین کافروں کو ومن آیات ہی اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان یرسل کہ وہ بھیجتا ہے الریاح ہواؤں کو مبشرات خوشخبری دینے والیاں وَلِيُذِيقَكُمْ اور تاکہ وہ چکھائے تم کو مِن رَحْمَتِهِ اپنی رحمت میں سے وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ اور تاکہ چلیں کشتیاں بِأَمْرِهِ اس کے حکم کے ساتھ وَلِتَبْتَغُوا اور تاکہ تم تلاش کرو مِن فَضْلِهِ اس کے فضل میں سے وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے مِن قَبْلِكَ آپ سے پہلے رسولاً کئی رسولوں کو إِلَى قَوْمِهِمْ طرف ان کی قوم کے فجاؤہم تو وہ لائے ان کے پاس بالبینات روشن دلائل فانتقمنا تو انتقام لیا ہم نے من الذین اجرموا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا وکانا اور تھا حقاً حق علینا ہمارے ذمہ ہم پر نصر المؤمنین مدد کرنا مومنوں کی اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے جو یرسل الریاح بھیجتا ہے ہواؤں کو فتصیر تو وہ اٹھاتی ہیں صحاباً بادل فیبسطہ پھر وہ پھیلا دیتا ہے اس کو ان بادلوں کو فی السماء آسمان میں کیف یشاء جس طرح وہ چاہتا ہے ویجعلہ اور وہ کر دیتا ہے ان کو کسفن ٹکڑیوں میں فطر الودق تو تم دیکھتے ہو بارش کو یخرج نکلتی ہے من خلاله اس کے اندر سے فإذا أفاض به پھر جب وہ پہنچاتا ہے اس کو من یشاء جسے وہ چاہتا ہے من عباده اپنے بندوں میں سے اذا ہم جب وہ یستبشرون وہ خوش ہو جاتے ہیں وَإِن كَانُوا اور بے شک تھے وہ مِن قَبْلِ اس سے پہلے اَن يُنَزَّلَ کہ اتاری جائے عَلَيْهِمْ ان پر مِن قَبْلِهِ اس سے پہلے لمبلسین البتہ مایوس ہونے والے فنظر تو دیکھو الی آثار رحمت اللہ اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف کیف کس طرح یحیی وہ زندہ کرتا ہے الارض زمین کو بعد موتها اس کی موت کے بعد ان ذالک بے شک وہ لمحی الموتا البتہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو وہ ہوا اور وہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قادر ہے. وَلَئِن اور البتہ اگر ارسلنا بھیجے ہم ریحن ایک ہوا فرعوہو پھر وہ دیکھیں اس کو مصفرن زرد لظلوا البتہ ہو جائیں وہ من بعد ہی اس کے بعد یکفرون کفر کرتے. فَإِنَّكَ پس بے شک آپ لا تسمعو نہیں سنوا سکتے الموتا مردوں کو ولا تسمعو اور نہ آپ سنوا سکتے ہیں السم بہروں کو الدعاء پکار اذا ولو جب وہ منہ موڑ جائیں مدبرین پیٹ پھیرتے ہوئے وما انت اور نہیں آپ بہاد العمی رہنمائی کرنے والے اندھوں کی ان دلالتہم ان کی گمراہی سے ان تسمع نہیں آپ سنوا سکتے الا مگر من جو یؤمنو ایمان رکھتا ہو بآیاتنا ہماری آیات پر فہم مسلمون پھر وہ مسلمان ہوں سر تسلیم خم کر دیں. اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو من ضعف کمزوری سے ثم جعل پھر اس نے بنایا من بعد ضعف کمزوری کے بعد قوتا قوت کو ثم جعل پھر بنایا من بعد قوت قوت کے بعد ضعفا کمزوری کو وشیبا اور برہاپا یخلق وہ پیدا کرتا ہے ما یشا جو وہ چاہتا ہے وہ ہوا اور وہی العلیم جاننے والا ہے القدیر قدرت رکھنے والا ہے ویوم اور جس دن تقوم الساعة قائم ہوگی قیامت یقسم المجرمون قسمیں کھائیں گے مجرم ما لبثوا نہیں وہ ٹھہرے غیر ساعة سوائے ایک گھڑی کے کذالک اسی طرح کانو تھے وہ یؤفکون پھیرے جاتے. وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے اوت العلم جو دیے گئے علم والایمان اور ایمان لقد لبستم البتہ تحقیق ٹھہرے ہو تم فی کتاب اللہ اللہ کے نوشتے میں الى یوم البعث قیامت کے دن تک فہذا تو یہ یوم البعث قیامت کا دن ہے ولکنکم لیکن تم کنتم تھے تم لا تعلمون علم نہ رکھتے. فیوم اذن تو اس دن لا ينفع الذین نہ نفع دے گی ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، معذرتهم ان کی معذرت، ولاہم اور نہ وہ، یستعتبون توبہ قبول کیے جائیں گے، ولقد اور البتہ تحقیق، ضربنا بیان کیا ہم نے، للناس لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثل ہر طرح کی مثال کو، ولئن اور البتہ اگر، جئتہم بآیت لاؤ تم ان کے پاس کوئی نشانی، ليقولن البتہ ضرور کہیں گے، الذين كفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان انتم نہیں تم، الا مبطلون مگر باطل پر، باطل پرست، کذالک اسی طرح، یطبع اللہ مہر لگا دیتا ہے اللہ، علی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں پر، لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے، فاصبر پس صبر کیجئے، ان وعد اللہ بے شک وعدہ اللہ کا، حق سچا ہے، ولا یستخفنک اور ہرگز نہ ہلکا پائیں تجھ کو، الذین وہ لوگ، لا یوقنون جو یقین نہیں رکھتے۔